واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبك. صلاد و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. معزز سامعین السلام علیکم. دوستو درود و سلام تو بعد دعا ہے رب العالمین کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے، دل نو زبان نو نگاہ نو ذہن نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان زی شان شان حضرت اویسے قرنی رضی اللہ تعالی. وعدہ دے مطابق جناب دے سامنے اس موضوع نو پیش کرن لگا. دعا ہے اس عاشق صادق دی برکت نال اللہ رب العالمین فقیر نو شرح صدر عطا فرماوے، دل دماغ نو روشنی عطا فرماوے، اور اس عاشق صادق رضی اللہ تعالی عنہ دیش کے صادق دی برکت نال بندہ ناچیز نو اپنی محبت اور عشق دی دولت عطا فرماوے. عزیزان گرامی، حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا ذکر خیر بندہ ناچیز نے کدی موضوع دے حوالے نال نہیں کیتا، آج پہلی مرتبہ پیش کرن لگا. سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ او مبارک شخص نے، خیر التابعین صحابہ نو جنہ دوستاں نے ویکھیا ہے انہاں سب تو افضل شان رکھن والا ویسے کرنی ہے. اے گواہی خود رسول اللہ دے فرمان دی، حضور نے خود فرمایا ہے، مسلم شریف دے اندر صحاح دے اندر احادیث موجود نے، خیر التابعین کہ وہ سارے تابعین تو اعلی ہے. زمانہ رسالت نو حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے پایا ہے، حضور دے زمانہ اقدس دے اندر ہے سن، مگر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے خود اونا دی مجبوری اور معذوری بیان فرمائیے کہ اویس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرن واسطے کیوں نہیں جا سکے. اے معذوری حضرت اویس کرنی دی خود حدیث دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ دا اتا پتا دسیا تے اس وقت حضور نے فرمایا ہے او ایک ماں رکھدا ہے تے ماں دی خدمت دی وجہ نال ساڈے تک نہیں پہنچ سکیا، تے ماں دا فرما بردار ہے، تے او ماں اکھوں معذور سی، لتوں بھی معذور سی، ہتھاں تو بھی معذور سی، اس واسطے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نو اس ماں نو چھڑ کے تے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ظاہری نہیں کر سکے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے وچ بیٹھ کے تے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتے پہلو ہی دس دیتے. آپ نے سارے پتے دس دیتے کہ حضرت اویس کرن دے اندر رہندا ہے، مراد قبیلے وچوں ہے، ماں ایک رکھدا ہے جس دی خدمت دی وجہ نال وہ معذور نہیں آ سکیا. یہ سرکار نے خود بیان فرمایا ہے، مگر کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت وچ اپنے باطنی تصرف دے نال حضرت اویس کرنی نو کرن وچ ڈک کے رکھیا ہے اور دسیا ہے کہ آمنہ دے لال جے سامنے عمر بن خطاب ظاہری حالت وچ بیٹھے ہون نا، تے جے اینو میں اپنی رحمت دی آغوش وچ بٹھا کے فیض ونڈ دینا، تے جے کرن وچ اویس بیٹھا ہوئے تے میں باطنی فیض اوتھے تک وی پہنچا دینا وا. اسی لیے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن. حضور نے فرمایا سانو یمن دی طرف رحمان دی خوشبو آؤ. نبی پاک سرکار نے یمن والے رخ مبارک کر کے حضور سرکار نے فرمانا سانو یمن دی طرفوں رحمان دی خوشبو آندی آ، اور رحمان دی خوشبو حضرت سیدنا ویسے کرنی سن. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار مدینہ منورہ دے اندر بیٹھ کے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی خوشبو مبارک سنگ دے رہن دے سن. آپ فرماؤں دے سن سانو رحمان دی خوشبو آن دیا. معلوم ہویا عاشق اللہ دے رسول دا جڑا عاشق یا قربان جاوائے اللہ دا اللہ دی خوشبو آن دائے. جویں خوشبو تو خوشبو والے دا پتہ لگدا اے، ایویں عاشق صادق تو رب دا پتہ لگ جاندا اے. کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث احیاء علوم شریف دے اندر اور جناب طبرانی شریف دے اندر حدیث دیاں کتاباں وچ آمنہ دلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاجد نفس الرحمن من جا یمن. فرمایا مینو یمن تو رحمان دی خوشبو آندی آ، مینو یمن تو رحمان دی خوشبو آندی، او رحمان دی خوشبو، او رحمان دی خوشبو. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار سن جنہ دا حلیہ مبارک کی سی، ذرا غور فرما جنہ دا حلیہ مبارک شکل صورت دس کے پھر اگے چلنا وا، انہاں دا حلیہ مبارک فرمایا، فیضا رجل لحیم. آپ جناب کافی جسامت رکھن والے سن، شدید العدمت جناب گندم گون رنگ سی، محلوق الراس سر مبارک دیوال کٹا کے رکھدے سن، کس اللحیت داڑی مبارک سنگنی سی، کافی سنگنی داڑی مبارک سی، متغیرن جدن جس مبارک دی رنگت کافی جناب ہے جی بدلی ہوئی کری حل وجہ ویکھن دے اندر چالانو سرکار سن جنہ دا حلیہ مبارک کی سی، ذرا غور فرما جنہ دا حلیہ مبارک شکل صورت دس کے پھر اگے چلنا وا، انہاں دا حلیہ مبارک فرمایا، فیضا رجل لحیم. آپ جناب کافی جسامت رکھن والے سن، شدید العدمت جناب گندم گون رنگ سی، محلوق الراس سر مبارک دیوال کٹا کے رکھدے سن، کس اللحیت داڑی مبارک سنگنی سی، کافی سنگنی داڑی مبارک سی، متغیرن جدن جس مبارک دی رنگت کافی جناب ہے جی بدلی ہوئی کری حل وجہ ویکھن دے اندر چہرہ مبارک ویکھن دے اندر جناب بڑا ہیبت ناک لگدا سی، متحیب النظر ویکھن دے اندر بڑی ہیبت آندی سی ویکھن والے نو. اے آپ دا حلیہ مبارک سی، اور جناب والا آپ سرکار دا جناب حلیہ مبارک اے سی اے دے نال حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا غذا مبارک تے آپ دا لباس مبارک کیویں دا ہوندا سی؟ حضرت عاشق صادق دا غذا جناب لباس مبارک جڑا روڑیاں دے اوتے ٹاکیاں لوکاں دیاں ڈگیاں پرانیاں پیاں ہوندیاں سن، عاشق انہاں ٹاکیاں نو چک چک کے اپنے ہتھی گنڈ گنڈ کے تے اپنے کپڑے بنا لیندا سی، مگر قربان جاواں نہ کدی سوال کیتا سی کسے کول، سوال نہیں کیتا کیونکہ جس حال دے اندر رہندا سی اس حال دے اندر اپنی خوشی نال رہندا سی، مجبوری نال نہیں سی رہندا، خوشی نال رہن والا حضرت قربان جاواں ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو آپ دے لباس مبارک دی حالت سی جناب والا، ہاں جی جناب ٹاکیاں چک کے اپنے ہتھی سی لینیاں اور سی کے پا لینیاں اپنے تن مبارک دے اتے، ایویں تے نہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینو یمن والوں رحمان دی خوشبو آؤندی آ، اللہ دیا بندے آئے جناب دے لباس مبارک دی حالت ہوندی سی، ہاں جی کوئی جناب قیمتی کپڑے کدی نہیں سن پاؤندے، نویں کپڑے نہیں سن پاؤندے، ہاں جی ہمیشہ پرانے تے ٹاکیاں وی روڑی تو چک چک کے پاؤندے سن، اپنے نفس نو جناب والا اپنے نفس نو جناب اللہ دی خاطر توازو دی خاطر عاجزی دی خاطر اپنے نفس نو دنیا تو دور کرن دی خاطر ایس عاجزی دے اندر ایس مسکینی دے اندر حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ رکھدا سی، معلوم ہویا جڑا اپنے آپ نو اپنے نفس نو انج جناب ہے جی دنیا دیا لذتاں تو دور رکھدا ہے، فاخرانہ لباس تو دور رکھدا ہے، میرے کملی والے محبوب نو نہایت پسند فرماؤندے نے، اسے واسطے حضور نو اتنا پسند فرمایا، ذرا غور فرما اللہ دیا بندیا، اور آپ سرکار دا جناب والا ہن کھانا مبارک دسنا وا، طعام مبارک حضرت ویسے کرنی دا کی سی، کیڑی غذا کھاندے ہوندے سن، روڑیاں دے اوتے جڑے جناب ٹکڑے پے ہوندے سن حضرت ویس کرنی نے او ٹکڑے جھاڑ کے دھو کے کھا لینے، اے دے نال جناب اپنے آپ دا گزارا کر لینا، اور کدی جناب اس طرح کرنیاں کرنا جڑیاں پرانیاں کھجوراں ردی قسم دیاں لوکاں نے گلیاں دے اندر سٹ لینیاں، حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار عاشق رسول نے او گٹکا پھڑ کے دھو جناب کھجوراں پھڑ کے دھو لینیاں، دھو کے جناب انہاں دے نال افطار کرنا، روزہ کھولنا، انہاں دے نال اپنی ضرورت حاجت پوری کرنی، اور جناب جوالا کسے ویلے جے ضرورت ہونی تے انہاں نو انہاں دیاں گٹکاں ویچ کے جناب جو بچ جانا اون دے نال ہی جناب ویچ کے، ہاں جی انہاں تو جناب جڑا پیسہ حاصل ہونا، جڑی کوئی شے حاصل ہو جانی اون دے نال اپنی ضرورت پوری کر کے، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے زندگی دے سا گزار دے سن، لباس اونجدا سی سونے اویس کرنی دا لباس اونجدا سی، اور ایک وہ خوراک انج دی ہوندی سی، مگر قربان جاواں جناب جنوں لوگی دیوانہ پاگل سے واسطے سمجھدے سن، اپنے آپ نو جان کے مشقت دے اندر رکھدے سن، اپنے آپ دے جان کے بھوک پاندے سن، تنگی رکھدے سن اپنے نفس نو مارن دی خاطر، اس واسطے جناب لوکاں تے رشتہ داراں سارے ایہو سمجھنا کہ جناب پاگل تے دیوانہ اے، سارے آکھنا مجنوں اے پاگل تے دیوانہ اے، مگر قربان جاواں اس سیانے تو جنوں دنیا دی کوئی پرواہ نہیں مگر اپنے جانن والے دے سارے ہی پتے رکھدا اے، کیسا دیوانہ اے کیسا پاگل سی کیسا مجنو سی جدی عقل صرف رب نو سمجھ دی سی، اللہ دیا بندیا جس رب نو سمجھن واسطے سائنسدان کاسر ہویا پیائی، سائنسدان فلسفی جناب اودے تک نہیں پیا پہنچ سکدا، مگر قربان جاواں اس عاشق صادق تو جنوں اپنی ذات دا پتا تے نہیں مگر خالق کائنات دا پتا رکھدا اے، خالق کائنات دا پتا رکھدا اے، اس لوگاں دی نظر چ پاگل تے رب دی نظر چ سیانے دی کہانی اج سن کے ویکھ، رب دے حبیب دی نظر چ سیانہ کیڈا سی تے لوگاں دی نظر دے اندر پاگل سی، ذرا غور فرما اللہ دے بندیا مرد پیا کرنا، میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار قربان جاواں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بارے جدوں اپنے یاراں نو مدینے دے اندر بیٹھ کے خبراں دسیاں نے، حضور مدینہ مبارک دے اندر موجود نے، حضرت مولا علی سرکار بھی بیٹھے نے، حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے نے، تے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار قربان جاواں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ جناب پتہ پے دس دینے ذرا غور فرما آپ خبر پے دیندے نے کنا نو حضرت عمر بن خطاب نو اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی نو ہاں جی مسلم شریف دے اندر حدیث ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماوندے نے فرمایا جناب تو اے عمر تے علی کرن دے اندر ایک مرد رہندا جے نام اودا اویس ہے ایک ماں رکھدا ہے جڑی معذور ہے اوندی خدمت کردا ہے اودی جناب خدمت وچ مصروف رہندا ہے حضور نے فرمایا اے میرے عمر دے علی جدوں وقت مل جاوے جا کے میرے اویس دی زیارت ضرور کریا دے میرے ویس دی زیارت ضرور کریا جے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان جاواں ولایت وندر والے حضرت مولا علی سرکار نو فرما رہے نے حضور دے دوجے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نو فرما رہے نے فرمایا اے میرے علی تے عمر جانا انہاں دی زیارت کرنا جدوں مل جاوے تے کی آکھنا فمرو ہو فل یستغفر لکم جدوں تانوں مل جاوے اونوں حکم کریا جے میری امت دی بخشش دی دعا کرایا جے فر لکم اندے کول بخشش دی دعا کرایا جے میرا ویس جدو مل جاوے فامرو اونو حکم کریا جے ہاں جی جناب والا اے تذکرت الاولیاء اے تذکرت الاولیاء کتاب پئیو اس دے اندر ان لکھیا ہے شیخ فرید عطار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے کہ کملی والے سرکار نے اپنی چادر مبارک حضرت عمر بن خطاب دے علی پاک نو دتی فرمایا جدو ویس ملے میری چادر پیش کریا جے جدو میرا ویس ملے میری چادر پیش کرنا میرے سلام پیش کرنا قربان جاواں درا غور فرمانا دیا بندیا جنوں باطنی طور تے نبی پاک سرکار نے رنگیا ہے باطنی طور تے جناب مدینے وچ بیٹھے ہی کملی والے نے نگاہ نبوت دے نال فیض بخشیا ہے کوئی وچ واسطہ نہیں سی قربان جاواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب اویس کرنی دے درمیان ایتھے مدینے دے اندر بیٹھے جنا رنگ مدنی پاک نے جڑا اویس کرنی دے چڑھایا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے جناب سلام پیش کیتے کملی والے حبیب نے فرمایا جاؤ میرا سلام بھی پیش کرنا میری چادر بھی پیش کریا جے میری چادر بھی پیش کریا جے ایک تے غور نہیں کیتا ہے کیڑی چادر سی اے چادر مبارک سی جڑی محبوب خدا دے جسم مبارک دے نال لگدی رہی ہے حضور دے جسم مبارک دے نال لگدی رہی ذرا غور فرما اللہ دیا بندے آو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نو سلام نبی پاک سرکار دی طرفوں گئے فرماتے سلام لے جان والے قاصد بن کے کون گئے نے حضرت عمر تے حضرت علی کون قاصد بن کے گئے نے صدقے جاواں اس عاشق تو جنوں پیغام معشوق پیا بھیجدا ہے تے انہاں لفظاں نال پیا بھیجدا ہے کہ میری چادر بھی پیش کریا جے نال سلام بھی پیش کریا جے سبحان اللہ ہوئے ہوئے ہوئے تے سلام پیش کریا جے تے نال چادر دینا تے جناب جی نال انہاں نوں آکھنا میری امت دی بخشش لئی دعا کریا جے سبحان اللہ ہن ایتھے ذرا غور کرنا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی دی دعا ایک پاسے میرے آمنا دلال دی دعا مگر سونا محبوب پہ فرماؤں دے نے عمر تے علی نو کہ تساں جانا دعا کرایا جے آپ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا فرماؤں دے سن امت دی بخشش دی خود بھی دعا فرماؤں دے سن حضرت عمر نو حضرت علی نو بھی فرما سکتے سن تساں خود دعا کریا جے ظاہر عمر بن خطاب دا مقام بلند ہے مولا علی دا مقام حضرت اویس دے لکھاں اویس ہون مگر مولا علی دے نال دا ہو سکدا نہیں قربان جاواں مگر میرے کملی والے نے حکم فرمایا اے عمر دے علی جا کے دعا کرایا جے حضور نے دسے دے اے اللہ دے ولیاں دے کول جا کے دعا کرانا میرے مصطفیٰ دی سنت جے تے عمر دے علی دی سنت جے یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ قربان جاواں اللہ دے بندے ادھر غور فرما جناب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دس دتا ہے میرے امتیو ماشاءاللہ میری امت دا ولی اویس میں حکم دیتا ہے بھیجے عمر تے علی نو ثابت کیتا ہے ولیاں دے کول جا کے اپنی بخشش دی اپنے گناہ دی بخشش دی دعا کرانی تے وچ وسیلہ بنا لینا حکم مصطفیٰ اے سنت صحابہ اے اور حدیث مسلم شریف دی آکدی شہاد سپتا دی حدیث یا حدیث دیا کتاباں دے اندر قربان جاواں روایت موجود ہے اللہ دے بندیا ذرا غور فرما قربان جائیے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے جناب جدوں عطا پتا نبی پاک سرکار نے دسیا اور ایک روایت دے اندر اے آیا ہے فرمایا میری امت دے اندر ایک ایسا شخص آ جدا نام اویس کرن دے رہن والا ہے اللہ دے نام دے کپڑے لا کے دے چھڑدا ہے کمرے دے اندر ننگا ہو کے بیٹھ جاندا ہے اللہ دے نام والے نو خالی نہیں موڑدا فرمایا اس واسطے او باہر نمازاں واسطے نہیں آ سکدا او کمرے دے اندر بیٹھا رہندا ہے اوتھے اللہ اللہ کردا ہے فرمایا کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اون دی شان اے عرب دے قبیلے سن دو ایک ربیعہ تے دوجا مدر انہاں دیاں بھیڈاں سارے عرب والیاں تو زیادیاں سن حضور نے فرمایا قبیلے ربیعہ تے جڑے مدر والے نے انہاں دیاں بھیڈاں دے اوتے جنے وال نے میرا ویس کرنی میری امت دے گناہگار اس تو وی بہتے بخشاوے گا سبحان اللہ جنے قبیلے ربیعہ تے مدر دیاں بھیڈاں دے اوتے وال نے انہاں والاں دے برابر میرا اویس میری امت قیامت دے روز بخشاوے گا سبحان اللہ تینو پتہ ہے اللہ سونا سفارش اوتھے اس واسطے قبول کرے گا تاکہ وکھاوے اپنے پیاریاں دے مقام نو اپنے پیاریاں دی شان وکھاون واسطے سفارش کراوے گا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام وکھاون دی خاطر ایے گناہگار رب بخشنے نے حضرت اویس دی سفارش نال خدا دی قسم ساری دنیا دے سیانے ایک پاسے اے ہو جا پاگل دیوانا مصطفیٰ دا ایک پاسے کی مقام ہے ذرا غور فرما اللہ دیا بندے آؤ جس پاک نو پاگل کہندے سن لوگی جدو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا دور آیا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور آیا بادشاہی سنبھالی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تقریر کر دیا فرمایا ہے کوئی میرے مجمع دے اندر جناب جی ہے کوئی میرے مجمع دے اندر جناب کوفے دے رہن والے شام دے رہن والے ہومڑ تے اٹھ کھلوو شام دے بندے اٹھ کھلوتے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کوئی جناب شام والےاں نوں فرمایا تہاڈے وچوں کوئی کوفے دے رہن والا ہے ہاں جی وہ جناب دوسرے بہ جان تے کوفے والے کھلوتے رہن او کوفے والے کھلوتے رہ باقی بہ گئے حضور نے پھر فرمایا حضرت عمر نے جڑے جناب اس کوفے والےاں دے وچوں جڑے کرن والے نے او کھلوتے رہن تے باقی بیٹھ جان ذرا غور فرما اللہ دے بندے باقی بیٹھ گئے او کھلوتے رہے ہاں جی جناب جڑے کرن والے سن حضور حضرت عمر نے فرمایا جڑے کرن والےاں دے وچوں جناب حضرت اویس نو جان دے نے اویس کرنی نو جان دے نے او کھلوتے رہن باقی بہ جان ایک بندہ اٹھیا اے کہن لگا اے عمر میں جاننا وا اویس نو فرمایا تو جاننا اے کہن لگا میں جاننا وا پر اے دسو تانو کی لگا اے تہاڈا کی تا لگیا کی تانو لوڑ پئی اے اس بندے دی کیوں دا نام پر پوچھ دے جے او تے اس قابل ہی نہیں ہوندا پتہ پوچھیا جاوے تساں کیوں پتہ پوچھ دے او دا حضرت عمر بن خطاب دے اتھرو آ گئے نے حضرت عمر بن خطاب فرماوندے نے فرمایا بیلیا اویس نو تو نہیں جاننا اے تے میں وی نہیں سا جاندا اویس نو جانن والا مدینے وچ سی مدینے والا اویس دی شان سمجھدا اے پھر او شخص کہن لگا جناب اونٹ چاردا اے لوکاں دے کول مزدوری دے اونٹ چاردا اے کرن دے اندر ساریاں تو ود پاگل وی اوہی آ احمق وی اوہی آ تے بالکل دیوانا اے تے سارے علاقے وچوں گھٹیا اے اونوں کوئی پچھدا نہیں اونوں کوئی جاندا نہیں مگر صدکے جاواں کوئی جانے نہ جانے میرا ڈھول جوانی آوانے دنیا لکھ وار نہ ساڈا کوئی فائدہ نہیں، اس تو صدقے جاواں جنی پشان سونا رب پیا رکھدا ہوئے، جنوں مدنی آقا جان دے لے اونوں دنیا نہیں جان دی. فرمایا ہے سب تو پاگل ہے، سب تو دیوانہ ہے، اے عمر تسی کیوں نہ پوچھ دے جوندا؟ حضرت عمر نے فرمایا بیلیا دس، اون دے کچھ دے تھلے پھول بیری دا داغ ہے، چٹا جا داغ ویکھے ہاتھ دے تھلے، حضور ویکھے واقعی ہے داغ. فرمایا ماں ہے او دی، حضور ہے ماں واقعی. فرمایا لوکاں تو الگ تھلک رہندا جی، لوکاں تو وکھرا ہو کے رہندا، کی کردا ہے؟ آکھے جدوں لوگی روندے نے او ہسدا ہے، جدوں لوگی ہسدے نے او روندا ہے. عشق دی رید ویکھ، عشق دا کم الٹ ویکھ، نرالا ویکھ. آکھے جدوں لوگی روندے نے اس لے او ہسدا ہے، جدوں لوگی ہسدے نے تے عاشق. کیوں لوگی روندے نے دنیا دی خاطر، مگر عاشق دنیا دے جان تے خوش ہوندا ہے. لوگی ہسدے نے، دنیا آ جاوے اسے ہسن لگ پیندے نے، خوشیاں کردے نے، مگر عاشق دنیا دے آون دے خوشی کردا نہیں. کیونکہ عاشق دا مقام قرآن نے فرمایا ہے، قرآن نے بیان فرمایا ہے، فرمایا جدو دنیا آ جاوے عاشق خوشی نہیں کردا، جدو دنیا ٹر جاوے عاشق غم نہیں کردا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دائے ہوئی مقام قربان جاواں جناب والا بیان کیتا، جدو شخص نے دسیا کہ جناب وہ ایسا بندہ ہے، ایسا عجیب و غریب بندہ ہے، ماشاءاللہ. اندے بارے پتا کیوں پوچھ دے جی؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، فرمایا چلیا میں نبی پاک سرکار تو آ سنیا ہے، حضور نے تے چادر بھی دتی آ، نالے انہوں سلام بھی بھیجے نے. ہن جڑا بندہ دستا سی پیا بتاؤ، او سب تو زیادہ مذاق اڑاون والا سی حضرت اویس دا. اکھا اگل گئی آئے، میں کیدا مذاق اڑاوندا سا جنوں سلام مدنی لجپال پے دیندے نے، میں اوندا مذاق اڑاوندا رہیا وا، کنا میں بے وقوف سا. معلوم ہویا خدا تو اکھ پچھانن والی سوال کر، رب اپنے پیارے نو پچھانن دی توفیق دے چھڈے. تائیں کسی عاشق نے آکھیا نا کسی کے حال پہ طنز کر، نا کسی کے حال پہ طنز کر، نا کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج اس کے رسول ہے. گونج پہ جائے ذرا، جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. گونج پہ جائے، جسے چاہے جیسے نواز، نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق مزا نہیں آیا. ڈاوی میں اجتماع ہے، ذرا ویسے کرنی دا ذکر پہ کرنے آ، وجد نال کہہ دیو. ارے جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز، یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز قربان جاوا عشق مصطفیٰ تو کدی انج وی نواز چھڑدا ہے جویں حضرت ویسے کرنی نو نوازیا ویکھن دے اندر لوکاں دی نظر وچ پاگل سن مگر تجرید دے مقام دے سن تجرید دے مقام دے سن لوکاں تو الگ تھلگ نہ شادی کیتی نہ ویاہ کیتا ہے اور فرما اللہ دیا بندیا جدو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے پتا مبارک پوچھ لیا کہ کتھے رہندا ہے انہیں صفتاں دسیاں وصفاں دسیاں حلیا دسیا آپ سرکار نے شان نبی پاک دے بیان دے مطابق بیان فرمائی ساری دنیا نو پتا لگ گیا کہ اویس کس مقام دا اے ایتھے ایک گل کرن لگا معلوم ہویا عاشق نو اے نہیں کہنا پیندا میں عاشق ہوں عاشق آپ نو مجرم تے گناہگار سمجھدا اے آپ نو لکاندا اے مگر سائیوں دا مقام کھول چھڑدا اے حضرت اویس نے کدی نہیں آکھیا میں عاشق ہوں کملی والے مدینے وچوں مہر لا کے بھیج دتی اے میرا عاشق جے ویکھنا ہوے ویس کرنی نو ویکھ لو قربان جاواں جناب حضرت عمر بن خطاب نے جدوں نبی پاک دے بیان دے مطابق بیان فرما دتا مقام بیان فرما دتا کہ حضرت ویس دا مقام انج دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندا پتہ سانو اس طرح دسیا اے ذرا غور فرما جناب ہن وہی بندہ جڑا کہندا سی پیو پاگل اے جناب اس طرح دا ہن جناب اوتھوں نسیا تے دوڑیا حضرت ویس کرنی دے کول آ پہنچیا کہن لگا ویس مہربانی فرما میرے لئی بخشش دی دعا فرماؤ ویس فرماؤن لگے شرط تے کرانگا میرے نہ لگو تو مذاق نہیں ہو کرنا قربان جاوا اللہ دے بندے حضرت ویس دے ایہو جا مقام بھی سی امام غزالی حجت الاسلام نے یا شریف دے اندر لکھیا ہے حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے گلیاں وچ ٹرنا تے بچیاں نے پتھر چک چک کے مارنا جویں پاگلاں نو پتھر ماری دے لے حضرت ویس نو پتھر وجنے مگر قربان جاواں مجنو دیوانہ مصطفیٰ تو فرمانا بچو چھوٹے چھوٹے پتھر ماریا دے او بڑا پتھر نہ ماریا دے کدھر خون نکل پاوے گا میری نماز رہ جاوے گی میری نماز قضا ہو جاوے گی مینو پانی نہیں لبنا مینو وقت نہیں لبنا دھون دی خاطر وٹے جے مار دے جے تے چھوٹے چھوٹے پتھر ماریا جے میرا خون نہ نکلے تسی وی راضی رہا جے معلوم ہویا عاشق اپنی ذات دے بدلے نہیں لیندا اپنی ذات دا بدلہ نہیں لیندا خوش ہو کے دکھ سہندا اے اسے مقام نو حضرت سلطان باہو نے بیان کیتا ہے سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دینے جیون دیا مری او رینا ہے تا او دیس فقیران بیئے سو رہیے او دین دے خلاف سننا گوارا نہ کرنا، اپنی ذات دے پتھر بھی برداشت کرنے، کیونکہ میرے کملی والے نے ہوئی سبق ویس کرنی نے اتھوں پڑیا سی، کیونکہ ویس کرنے چ رہندا سی پگر نظراں تے مصطفیٰ دی ذات دے رہندیاں سن۔ حضرت ویس رضی اللہ تعالی عنہ نو وقت یاد سی جدو کملی والا طائف دے مقام تبلیغ دین دی کرن واسطے جاندے نے، دین دسن واسطے لوگاں نو جاندے نے، قربان جاواں تے جناب جی طائف والے پتھر مار دے نے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا دا جسم مبارک لہو لہان ہو جاندا ہے، ہاں جی جتیاں مبارک لہو لہان بھر جاندیاں نے، پھر وی کملی والا حبیب دعاواں پیا دیندا ہے۔ اے ہوئی پہ فرماؤں دنے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، حضور فرماؤں دنے یا مولا میری قوم نو ہدایت دے، اے میرا مقام نہیں جان دے، انہا نو ہدایت دے، قربان جامع پتھر کھا کے حضور دعا ماں پہ دین دینے، مگر ساتھ نو پتھر بج رہے نہیں، پتھر کھا رہے ہیں، دین دے خلاف کدی مصطفیٰ نے سنیا نہیں، دین دے خلاف حضور نے سن کے کدی گوارا نہیں فرمایا، ذات دے پتھر پہنے مڑ بھی دعاواں دتیاں نے۔ تے حضرت ویس کرنی نے سبق کملی والے تو لے آئے، کتوں لے آئے؟ معلوم ہویا کہ یہ ہو جا خوش نصیب بھی ہوندے نے جڑے کسی مدرسے وچ تے نہیں جاندے، کملی والے سیدھے انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چھپا کے پڑھا چھڑ دے، جے میں او ایسے کرنی نو پڑھا چھڈیا۔ خدا دی قسم ذرا غور فرما لا دیا بندیا، میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا اے عاشق دیوانہ بچیاں نو کہندے نے پتھر چھوٹے مارے آجے، بڑے پتھر نہ مارنا کدھرے زخم ہو جان گے، خون وگے گا، میرے کول اینا وقت کوئی نہیں کہ میں خون نو بیٹھ کے دھواں، میں اس مولا دی یاد وچ رہنا، میری نماز نہ رہ جاوے۔ معلوم ہویا عاشق جس مقام تے وی پہنچ جاوے نماز معاف نہیں ہوندی، نماز معاف نہیں ہوندی، اس وقت بھی آپ نماز یاد ہے، بچیاں نو فرما رہے نے پتھر مینوں ہولی مار چھوٹے مارے آ جائے، کدھر جناب جی میرے زخم نہ ہو جان، میرے خون وگنا نہ شروع ہو جاوے، اس واسطے میری نماز رہ جانی، مہربانی کرے آ جائے بچیو، مینوں پتھر چھوٹے چھوٹے مارے آ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قربان جاوا حضور دے عاشق دیوانے دو، حضرت عمر بن خطاب حضرت مولا علی سرکار دوویں یار کرن وال ٹر پئے، کدھر کرن وال ٹر پئے نے، دس دینے پئے ولیاں وال ٹر کے جانا، انہاں دی زیارت کرنا سنت صحابہ ہے، ایک سفر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، حضور دے ولی ویکھن واسطے صحابی پہ جاندا، کیا سمجھ لگا، دوویں یار ٹر پئے نے، جا کے جدوں کرن دے اندر پہنچے پتہ پوچھیا، یار ایتھے کہ اونٹ چارن والا اویس نام دا کوئی بندہ ہے؟ لوکی کہن لگے ہاں جی، اینا سانو پتا ضرور ہے، اور ٹکڑے زمین تے پے کھاندا ہے، لباس ٹاکیاں روڑی تو چک چک کے جناب، چک چک کے جناب جمع کردا ہے، انہاں نو سی کے پاندا ہے، اپنے تن دا انہوں خیال نہیں، ہمیشہ من دا خیال رکھدا ہے، کدا خیال، کیونکہ انہاں نو پتا سی صفائی نصف ایمان نہیں، پاکی نصف ایمان ہے، کی نصف ایمان ہے، صفائی نہیں باہر دی صفائی، حضور نے فرمایا دسیا سی میرا ویس والاں چ گرد و غبار ہوے گی، تے فرمایا میرے یارو وہ انہاں بندیاں وچوں جے جڑے رب اگے قسم کھا لین نا کہ مولا تیرے کولے کم کرایا تے تا سا واپس جانا ہے، رب انہاں دی قسم پوری کرے گا، کدی ٹالے گا نہیں، حضور نے فرمایا حلیت الاولیاء واجہ سب نے ابو نعیم دی. حضور نے فرمایا اولا مردہ بچوئے ہوئے اس لو اقسم علی اللہ لا بر رہو جے قسم کھا بوے یا مولا تیرے کل کام کرا رہے ہیں تیرا با کھے گا آشکا چل نہیں موڑ دے تیری کرا لے کیا نہیں جنہ اندے لئی خدا دی قسم آپ نو جاڑیا ہوئے نا تے وہ بے قدری ذات نہیں ہو پھر ان قدر پشاند ہے نا وہ آنے لے پھر سارا زمانہ پیسدہ ہوئے میں نہیں مننا گا تو ادھی زبان نہ کہہ دے اس سے ہو جائے گا قربان جاوا اللہ دیا بندے آدھا لگا اور فرماؤ جدوں دو یارہ نے جا کے پتا پوچھیا کہ دا پتا پوچھ رہے نے ویس دا پتا پوچھ رہے نے جنہوں لوگی پاگل پہ آخر نے سر کیا جا جدوں پتا پوچھ کے گئے لوگ آن دا سے آئے اور اونٹ چار دا ہوئے گا ایس ہلیے وچ ہوئے گا دوویں یار حضور دے گئے نے دوویں یار جا کے جناب جے دوویں کھیا حضرت ویس کرنی نماز پہ پڑھ رہے نے ویس نماز پڑھ رہا ہے فرشتے اونٹوں دی حفاظت پہ کر رہے نے ویس نماز مصروف ہے ادھروں جناب جی فرشتے اونٹ پہ چار دے نے جدو دوواں یارہ حضور دیا نے ویکھیا حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نو نماز محسوس ہویا کوئی بندے آندے نے پے حضرت ویس نے نماز چھوٹی کر دتی کیوں اساں تے جدو ویکھ لئیے کسے نو آندا ساڈا موت کد پیا آندا ہے تے نماز دو رکعت ہور ودا چھڑنے بھی کدھرے یہ سمجھے بھی بڑا پہنچیا بابا ہے کہ جاوا صحیح ہوگی نا فقیر تو این چھپاندا ہے وہ سگوں چھوٹی چا کردا ہے نماز وہ ساڈے ورگے کوئی جناب جی خیر اسی نے کسے نہ تینوں میں نہ تیوں میں ہے جی وہ دو نمبر ایک پیر جیا بنیا فقیر تے شیخ سادی فرماندے نے گیا بادشاہ دے کول دعوت دے اوپر تے روٹی کھادی تھوڑی تے نماز پڑھی لمبی واپس آیا اپنے گھر دے اندر تے کہن لگا گھر دیاں نوں آکھے روٹی پکا دے آجے انہاں آکھیا کیوں ابا جی تسی تے کھا کے نہیں آئے بادشاہ دی دعوت سی آکھے پتر اتھے نماز او گل سی بھئی میں روٹی ذرا تھوڑی جی کھادی سی بھئی تاکہ مینوں بادشاہ سمجھے بڑا پہنچیا فقیر ہے بھئی روٹی ٹکر بالکل ہی تھوڑا جا کھاندا ہے اس نام نہاد فقیر دا جڑا پتر سی نا او کوئی سیاڑا سی پیو نالوں چوکھا کہن لگا ابا جے روٹی کرا کہن لگا نا مڑ کھان لگا تے جڑی نماز بادشاہ دے کول پڑھ کے آیا اونوں وی کرا کر لے او وی کوئی ہوئی جے روٹی دوبارہ پہ کھانا تے نماز دوبارہ پڑھ لے کیونکہ اوتھے تے بادشاہ نو کھان واسطے پڑھی ہو حضرت ویس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے نماز نو جھولا کیتا ہے فارغ ہو گئے نے حضرت مولا علی سرکار حضور پاک نے حلیہ مبارک جو دسیا سی دوواں یاراں نے حلیا ویکھ کے پچھان لیا فرمایا اویس تواڈے نا جی میرے نا تواڈی اماں ہے جی ہے ضرور ہے تواڈے پھل بیری دا نشان ہے چٹا جی ہے ماشاءاللہ آکھے یار آلے کملی والے سرکار نے چادر دا تحفہ دتا ہی ماشاءاللہ کہ حضور نے چادر مبارک دا تحفہ دتا ہے ماشاءاللہ سلام بھی پیش فرمایا ہے حضرت ویس کرنی دیا تھرو نال اکھاں بھر گیا فرماندے نے تہاڈا کی اسم شریف ہے حضرت عمر دسدے نے میں خلیفہ وا مومناں دا میں خلیفہ المسلمین میرا نام عمر بن خطاب ہے دوجے نے تساں سرکار میرا نام مولا میرا نام علی مرتضیٰ ہے حضور سرکار نے سانو تیرے پتے دسے لاؤ، حضور نے فرمایا سی میرے یار اویس دے کولوں جا کے دعا بخشش دی کرایا جے، حضور سرکار دے فرمان دے مطابق اساں تہاڈے کول پہنچے ہاں ساڈی بخشش لئی دعا کروا دے، حضرت اویس رو پے نے عرض کردے نے سونیا میں کون ہونا وا دعا کرن والا، تسا میرے لیے دعا فرماو، حضرت حضور سیدنا عمر بن خطاب دے علی باغ فرماوندے نے فرمایا اے اویس ایسا کملی والے دا فرمان پیش کیتا ہے، حضرت اویس فرماوندے نے اچھا جناب میں دعا جدوں بھی نماز پڑھنا ہر مومن مسلمان لئی دعا منگنا میں نماز چ ہر نماز چ آخنا ول مومنین ول مومنات یوم یقوم الحساب، میں ہر نماز دعا منگنا وا جڑا مومن ہوے گا اونوں دعا پہنچے گی تے دوجے نو دعا فائدہ نہیں دے گی، قربان جاما ذرا غور فرما، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دوواں یاراں نو عرض کر دے نے ماشاءاللہ اے پیارے او وقت تھوڑا ہے کم بہتا ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے جان جان والی جان تر جانی آؤ مہربانی فرماو مینو اپنے مولا دی یاد چ مصروف رہن دو، دوواں صحابہ دوواں یاراں نے دعاواں منگائیاں، حضرت اویس نے دعا کیتی قربان جاواں چادر دا تحفہ لیا سلاما کملی والے سرکار دیاں حاصل کیتیاں تے دوویں یار جناب اتھوں اٹھ پئے، حضرت عمر بن خطاب جدو اٹھ دے لے نبی باغ دے عاشق نو ویکھ ویکھ کے روندے جا رہے نے، ای وی دوویں روندے نے پئے تے اویس لجپال وی روندے نے پئے، ایتھے گل کرن لگا ذرا غور نال سننا کہ وجہ کی، حافظ شیرازی عراقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤ دینے آکھے میں حافظ عراقی فرماؤ دینے میں ایک باغ دن در گیا ایک بلبل بیٹھی سی پھلان دے ہوتے تے رو رہی ہے، میں بلبل نو پچھے ہو نہیں اللہ دی بندی ہے اپنا محبوب کا چھج پایا ہی مڑ روندی کیوں ہے، وصل جو ہو گیا ہے وصال ہو گیا یار ملیا ہے پھلاں دے نال بیٹھی ہے پھل تیرا مشوق ہے تو ان دی عاشق مڑ کیوں پئی رونی ہے، حافظ عراقی فرماؤندے نے بلبل نے جواب دتا ہے تے اس جواب نو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سرکار نے اپنی کتاب وچ نقل فرمایا ہے، اکھے میں پوچھیا کیوں او رویں بی بی تے یار تیرا رل ملیا درد فراق او ریا پھر کی کر جس سجنی گل ملیا، ایسا غلامی چاہیے او رومن پٹڑی کار ہمیشہ اس سانو فرمائی، تے عشق جنان دی اوے عشق جنان دی اوے ہڈی رچیا تے رومن کم اولا چھڑے رون دے تے رون دے ٹری دے آراوا، بلبل کہن لگی پاویں یار مل گیا ہے مگر عشق جو حداں وچ رچ گیا ہے ایسا رون دے آئی راوا، اویس دے کول یار موجود ہر ویلے قربان جاواں نبی پاک سرکار دے جلوے سامنے مگر اویس دی روندے ہاں پئی گزر دیا قربان جاواں ذرا غور فرما اے جناب سرکار دے دوویں یار واپس چلے گئے ذرا غور فرما جناب ہن کئیاں دنوں تو بعد حضرت حرم بن حیان کئیاں انہاں نوں صحابی لکھیا ہے کئیاں انہاں نوں تابعی لکھیا ہے حرم بن حیان انہاں دا نام ہے ماشاءاللہ اے آندے نے جدوں میں مدینے وچ حضرت عمر تو سنی نا شان اویس کرنی دی تے دل تڑپ اٹھیا یار کیوں نہ ہوے زیارت کرا اونوں جا کے لبن اچھے میں لبن ٹر پیا ذرا غور کرنا فرما دے نے میں لبن واسطے ٹر پیا میں جدوں کرن دے اندر پہنچیا مینوں پتہ دسیا گیا لبدیاں میں جا کے ویکھیا اویس نہر فرات دے کنارے تے کھلوتا ہے دریائے فرات دے کنارے تے جس دریا دا پانی مولا حسین تے بند ہویا سی اس دریا دے کنارے تے ماں اویس کھلوتے نے اپنے کپڑیاں اپنے ہاتھ نال پہ دھوندے نے کپڑے دھو رہے نے وضو کر رہے نے اپنے ہاتھ نال کپڑے پہ دھوندے نے قربان جاواں کیونکہ اپنے ہاتھ نال کم کرنا میرے نبی دی سنت ہائے ہائے غور کرنا ذرا حضرت حرم بن حیان فرماندے نے جدو میں گیا نا جاندے میں نشانیاں چیتے رکھی پھر دسا میں پوچھیا ویکھیا نا ویکھ کے میں پہچان لیا میں کہیا ویس کرنی السلام علیکم ورحمت اللہ مینوں کہن لگے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حرم بن حیان اے حرم بن حیان تیرے تے سلام ہو میں حیران ہو گیا میں کہ حضور پہلی ملاقات ہے نہ تساں کدی مینوں ویکھیا نہ میں کدی تہانوں ویکھیا تہانوں میرے نام دا پتہ کدوں نہ چلیا ہے فرمایا اللہ دے بندے ایڈی چھتی بھول گیا اساں تے جدوں آسماناں دے روحاں دی شکل سا میں تینوں ادوں دا پچھانیا ہے مینوں تے تو ادوں دا یاد ہے جدوں رب نے آکھیا سی الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں تے اس لے جنیاں مومنا دیا روحاں ہے سن میں تے سارے نو ادوں دا پچھان لیا تے نام وی ادوں دا ہی پے نے فرمایا اللہ دے بندیا میں تینوں ادوں دا پچھانیا سی آخے میں ہاتھ اگے کیتا مسافہ کرن دی خاطر حضرت اویس نے میرے نال مسافہ نہ لیا ہاتھ نہیں ملایا معلوم ہویا جے کوئی فقیر سچا اللہ دا اسی ہاتھ ملائیے تے نہ ملاوے سمجھ لاؤں دے حکمت ہوئے گی حضرت اویس نے مسافہ نہیں کیتا فرمایا کیوں آیا ہے کی گل ہے عرض کیتی حضور دل اداسی زیارت لے آیا ملن لے آیا حضرت اویس فرمان لگے واہ کیسی حیرت دی گل ہے لگدا ہے تیرا دل رب نال نہیں لگا جے رب نال دل لگا ہوندا پھر کیوں تو اداس ہوندا تو پھر کیوں دوجے دی تلاش کردا ساڈے تو پوچھ اساں ہر ویلے اودے نال رہنے ہاں اوئے اعلی مقام جو آلے فرمایا ہے حرم بن حیان کیا نے حضور نصیحت فرماو کی کرو حضور کو حکم نصیحت فرماو کو ارشاد فرماو کہ حضور دا فرمان سناو فرمایا میں حضور دا فرمان حضور دے صحابہ تو سنیا ہے او تینوں سنا دینا تے نصیحت میری یاد رکھ لے ہن نصیحت اویس دی یاد رکھو فرمایا حرم بن حیان تیرا بابا آدم بھی مر گیا ابراہیم بھی ٹر گئے نوح بھی ٹر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پردہ فرما گئے نے تیرا پیو بھی جڑا حیان سی وہ بھی ٹر گیا ہن تیری ساڈی واری بھی آئی کھڑی ہے فرمایا دل چو موت دی یاد نو نہ جان دیں ہوئے ہوئے جڑا وقت پیا لنگدا ای اس وقت نو اس مولا دی یاد وچ گزار دے سبحان اللہ وقت بڑا تھوڑا عمر بن خطاب حضور تو آنو کہن دسیا ہے اکھے میں نو میرے رب دس دیتا ہے عمر دا وقت نیڑے آگیا جان دا اے مومنہ سن لے خدا دی قسم ایمان بچاؤنا آوی نا ویکھے حضرت ہوا اس دی نصیحت فرمایا موت نو ایک چاٹا اپنے دل تو جدا نہ کرے آجے ہر وقت موت دا تصور دل دماغ دے اندر روے فرمایا جے نو ٹکا کے رکھے گا دن با دن مولا دے قریب ہوندا جائے گا فرمایا یاد خدا تو غافل نہ ہوئی اللہ دی یاد تو غافل وقت بڑا تھوڑا ہی حرم بن حیان یہ وقت ہر رہ گیا ہی انو اللہ دی یاد اج گزار لے تو میں ایک دو شیریں چ اس گل نو سنا دینا بولی اللہ والی بول اے فقیران دی نصیحت ہے ویس کرنی دی نصیحت ہی ہے بولی اللہ والی بول بولی اللہ دی بول بولی تکڑی دل دیا نیکیاں پا کے بد عملانو تول بولی اللہ دی بول بولی اللہ دی بولی اللہ دی بول بولی اللہ دی اور تکڑی دل دی نیکیاں پا کے بد عملانو تول اللہ دی بول بولی بول بولی اللہ دی بول بولی اے دولت سب آنی جانی نا گرمان جوانی اے دولت سب آنی جانی نا گرمان جوانی اے دو دن روٹا میلا دنیا کوڑ کہانی چھڑ دے یاری بے دردان دی چل دل بر دے کول بولی اللہ والی بول بولی اللہ دی ملا نیا گاج کے کہہ دو بولی اللہ دی بول بولی بول بولی اللہ دی بول بولی نہ کر گلاں چپ کر جھلیا گل کر گئے پشتاؤنا نہ کر گئے میں فرو فضول گلاں کر کر کے وقت ضائع کرنا نہ کر گلاں چپ کر جھلیا گل کر گئے پشتاؤنا ایتھے نہیں ہوں کم یونا تیرا رونا تے کر لونا ظالم لوکی جان دے واری ظالم لوکی جان دے نا دل دے دکھڑے پھول بولی اللہ دی بول بولی اللہ دی اللہ دی بول بولی کہیں دکھ سننا حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرگاہ میں حرم بن ایان نو فرمایا فرمایا تجھے پیار رکھنا ہے میرے نال تیری مہربانی آج تو بعد نہ آئی آج تو بعد میں تنو یاد رکھاں گا تو مینو یاد رکھی دعاواں اپنی آج پر میں شہرت نہیں چاہندا تیری مہربانی آج تو بعد میرے پیچھے نہ آئی اسی کلے ہی چنگے ہائے ہائے ایدر ساڑے راہ نہ حرم بن ایان عرض کیتی حضور میرا جی نہیں کرتا تو آڈے تو دور جان فرمایا تینو میں کہہ دیتا ہے سانو شہرت نہیں چاہی دی تو ساڈا پچھا چھڑ دے میں یاد رکھاں گا یا مولا وہ اے آنگے کہ میں تیرے نال پیار کرنا تو جے مولا ہے واقعی میرے نال پیار کر دے تو پھر قیامت آلے دن اس پیار دی قیمت انو دے دیں مولا میں دے واسطے دعا کراں گا تے تو مینوں بھی بخش دیں ماشاءاللہ حضرت ویس کرنی سرکار نے فرمایا فرمایا جا ٹر جا وقت بڑا تھوڑا ہے کام بہتا کرنا لائے اللہ دی یاد کرنی ہے جا ٹر جاؤ اج تو بعد ساڈے پیچھے نہ آئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا جدوں ہن زیارت روضہ رسول دی محبت پیدا ہوئی وقت تخیر آ گیا ہے کملی والے دا شہر تے ویکھ لو زیارت روضہ رسول دا شوق اٹھیا ہے اویس کرنی اتھوں چلے وے نبی پاک سرکار دے روضہ مبارک دے وچ نیرے جدو پہنچے نے لوگاں نے آکھیا او سرکار دا روضہ ہے رش کھا کے زمین تے ڈگ پہلے بے ہوش ہو گئے پہلی دید جو پئی ہے بے ہوش ہو کے ڈگ پہ جدو ہوش ٹکانے آئی ہے لوگاں نو کہن لگے بیلیو مینو محبوب دے دیش وچوں باہر لے جاؤ مینو اس دیش وچ ریا نہیں جاندا جس دیش دیاں گلیاں وچ مصطفیٰ پھر دے رہ لے یار نے چکیا باہر لے گئے حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا عاشق دیوانا سی ہر ویلے نبی پاک دے عشق دے اندر غرق جو رہندا سی اس واسطے حضور دی شریعت مطہرہ دا بڑا پابند سی ہن جناب دل وچ شوق ہویا زیارت حضور دے روضے دی کر بیٹھا ہن کیوں نہ ہوئے محبوب دے دین دا جہاد کر دیا مر جاواں تاکہ شہادت دا مقام بھی مل جاوے کیونکہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی ارے شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی شہادت آخری منزل ہے انسانی شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی وہ خوش کس مت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی وہ خوش کس مت ہے مل جائے جنہیں اوہ خدا دی قسم کر کے آنا شہادت دی تمنا حضرت اویس دے دل دے اندر موجود سی کیونکہ حضور فرماندے نے جنوں شہادت دی تمنا دل وچ نہیں اٹھی خیال نہیں پیدا ہویا فرمایا جے مر جائے تے منافق دی بہت مردا منافقت دی بہت مردا جے دل وچ شوق شہادت نہ پیدا ہو دین مصطفیٰ دی خاطر مرنا ایدہ مقام ویکھ کہ ادھروں اویس کرنی ہے تے دل وچ شوق شہادت ہے اتھو چلے نے آذربائیجان دے علاقے وچ جہاد ہو رہا سی اس جہاد شریک ہوئے شہادت نہیں ملی حسرت نال آ گئے پھر مولا علی دا دور ہے حضرت عمر دا زمانہ گزر گیا مولا علی سرکار دا زمانہ آیا جنگ صفین دے اندر مولا علی والے پاسے لڑ کے شہید ہوئے توجہ جڑے سن نا جنہاں نوں پتہ لگا وہ شہید ہو گئے اٹھائیے لاش مبارک دفنان آستے لے چلے اگے جان تے راہ وچ قبر وی تیار ہے تے جنت وچوں کفن تیار ہے انہاں قبر ویکھی کفن ویکھیا جنازہ پڑھیا پڑھ کے تے وچ قبر وچ دفن کر دیتا فارغ ہو کے تھوڑے جی اگے گئے نا تے پھر شوق ہویا قبر تے پھر ویکھ لئیے جدو مڑ ویکھ لئے نا عاشق قبر نو نہ قبر دا نشان سی نہ حضرت کرم دا نشان ملیا ہے اللہ نے جیویں حضرت اویس دنیا وچ گمنام رہنا چاہندا سی رب دنیا تے جان تو بعد وی گمنام رکھ دیتا ہے رب نے قبر دا نشان ہی غائب کر دیتا کہ کیوں کوئی میرے اویس عاشق نو ویکھ لے صدقے جاواں رب فرماندا میرے جڑے اولیاء نے نا اے میں اپنے چادراں وچ انہاں نوں لکایا ہے تاکہ میرے محبوب نے انہاں نوں کوئی ہور نہ پچھانے تے فرمایا جدو میں چاہنا کسے تے کرم کرنا پھر میں کونڈ اپنے معشوق دا نا لینا تے پھر زیارت کرا دینا جنہ چر خدا دی قسم رب پچھان نہ کراوے ولی دی انہ چر پچھان ہوندی نہیں جے وہ سونا خود پچھان کراندا ہے کہ آ میرا ولی ہی پچھان لے نو سونے ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو دفن کر دیتا گیا اور ایک تینو اویس عاشق دا فرمان سناوا دو فرمان سنا دینا دو کنے دو فرمان عالی شان ادھر وے حلیت الاولیاء دے وچوں امام ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالی عنہ لکھے حضرت اویس حدیث رسول اللہ دی نقل فرما دینا فرما دور نے فزونی فی اصحابی حضرت اویس راوی نے حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی شان دے بارے کچھ نہ آکھیا جے فین من اشراط الساعہ کیونکہ قیامت دی نشانیاں اس امت دے جڑے آن والے لوگ نے او گزریا ہویاں نوں لانتا کرن گے اے معاذ اللہ حضور نے فرمایا قیامت دی نشانیاں کہ آن والے جڑے نے او پچھلے گزریا ہویاں نیکاں پاکاں نوں لانتا کرن گے اللہ دے بندے حضور نے فرمایا اس واسطے میرے صحابہ نو تساں نہ بولیا جے برا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قل مقت علی الارض و اہلھا جدو میرے صحابہ نو برا بھلا کیا جاوے گا فرمایا اس لے زمین والے تے عذاب آوے گا سزا ماں اترن گی اللہ دی طرفوں فمن ادرک ذلک لفل یدا سیف ولا تقی اللہ دے بندے حضور نے فرمایا جدو ایہو جا زمانہ آ جاوے اس لے میرے دین واسطے شہید ہویا جائے اس واسطے دیتے ہوئے شہید ہو گئے نے راتاں ویس دیاں انج گزر دیاں سن جدو رات آنی آکھنا اج رات رکو دیئے اج رات رکو وچ گزارنی پینی رات ہونی رکو کرنا سویرے دی نماز ویلے رکو چھڈنا ساری رات رکو ہی ہو گیا تے جد اگلی رات پھر آنی نا تے پھر آکھنا اج رات سجدے دی آ گئی پھر رکھنا سر سجدے چ تے پھر ساری رات سجدے چ لنگ جانی سویر ہو جانی آکھنا یا مولا تیری رات ہی بڑی چھوٹی جی میرا تے سجدے ہی پورا نہیں ہوئے تے دن ہونا نا تے جو کچھ ہونا صدقہ کر دینا اللہ دے نام دے تے آکھنا مولا جے کوئی بھکھا رہ گیا ہوئے نا تے مینوں پھڑی نہ معاف کر دیں میرے کول تے جو سی میں دے چھڈیا یا مولا جے ننگا پھردا ہوئے کوئی تے مینوں نہ پھڑی میرے کول جو ہے سی میں دے دتا یا وے ننگا ہو کے بیٹھا وا کئی دن اندر لک کے گزارنے پیندے سن کیونکہ رب دے نام نو خالی موڑنا گوارا نہیں سن کردے کپڑے لا کے اوندے چھڑ تے آپ کمرے چ لک جانا کپڑے اونوں دے دینے آپ کمرے چ پھر کئیاں ہونا انہاں آکھنا ہوئی تہاڈی مہربانی آ لو کپڑے پا لو آ خدا دا نام دے تے منتا ترلا کر کے پھر کپڑے پا لے تے پھر آکھنا یار میرا تہاں مذاق اڑاونا کیوں ایویں تسی خدا دے بندیا اور دوسری گل آپ دی سن آپ فرماندے نے امام شارانی طبقات کبریٰ دے اندر نقل فرمایا میں حق آکھیا اے ادھر حضرت اویس فرماندے نے میرے حق آکھن دی وجہ نال میرے یار کوئی نہیں رہ جنوں حق آکھیا ہے وہ منہ بگاڑ کے پرا ہو گیا منہ بگاڑ کے پرا تر گیا ہے تے نال گا منجا وی کر جا رہا ہے تے باندر وانگو منہ بنا لیا سو اے کہ مینوں حق کیوں آنا ہے پیا فرمایا حق کہن دی وجہ نال یار دور ہو گئے نے یار معلوم ہویا اج دی ریت نہیں ہے پرانی اے او اقبال صاحب علامہ کلندر لاہوری فرماندے نے نا فرماندے نے اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوشی اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوشی میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند آخر میرے نال اپنے بھی ناراض ہو گئے نے غیر بھی ناراض ہو گئے نے کیونکہ میں ہمیشہ حق ہی آخدا رہا ہوں. حق ہی معلوم ہویا حق آخن والے دے سارے مخالف ہو جاندے نے. مگر جے وہ ایس کرنی وانگو عاشق صادق ہوئے دے حق دا راہ نہیں چھڑدا پاویں ساری دنیا چل جائے. حق والا حق دا راہ نہیں چھڑدا. اور الحمدللہ سونے ویس دے جوڑیاں دی خاک دا صدقہ فقیر بھی حق آخدا ہے تے سہ منہ باندر وانگو بلا لیندے نے. تے مینو انہاں باندراں دے منہ دی کوئی لوڑ نہیں. مینو اس حبیب خدا دی لوڑ ہے جن نے ویس کرنی نو عشق دی چادر پوائی ہے. خدا دی قسم کر کوئی پاگل آخدا ہے کوئی کچھ آخدا ہے. بسم اللہ جی سات بسم اللہ جو مرضی پہ آکھن سانو اس شے دا غصہ ہی نہیں لگدا. مگر ایک گل میں کر دینا کہ ہاک آکھن والے نو زیادہ لوگ پاگل آخدے نے. کی آندے نے اوے آ مینٹل ہو گیا فارغ ہو گیا اکلوں ہی پیدل ہو گیا بچارا. میں ایک گل کر دینا جڑا پاگل ہو جاوے نا وہ کپڑے لا کے لوکاں دے گھراں چ وڑدا. تے مینو کدی کپڑے لائے ویکھے جے ہے بھائی میرے لائے کی ویکھو گے. میں تے تہانوں پواندا پھرنا. میں تے کئیاں نوں کپڑے پانے دسے نے بھی کپڑے کیویں پائی دے تے پھر سمجھ نہیں لگدی کہ جڑے کپڑے لائی پھردے نے او کہہ رہے نے کپڑے پان والے نوں پاگل ہو گیا. پاگل اسی ضرور ہاں مگر اس گل دے پاگل ہاں کہ سانو حالے دین دی سمجھ کوئی نہیں تے دین دے پورے چلن دا حالے مقام نہیں پیا ملدا سانو. اس گل وچ اسی پاگل ضرور ہاں. فقیر ہے اس گل وچ پاگل ہے کہ میرے سامنے قبر حشر دا میدان موجود ہے مگر میں اپنے آپ نو اس مقام دے پورا لائق نہیں پیا کردا. میرے اندر وہ ڈر پود پورا پیدا نہیں ہو رہا. میں اپنے مالک نو راضی کرن دا خیال چھٹی بیٹھا وا. ہر وقت غفلت وچ گزر جاندی ہے. فقیر اس گل دا پاگل ہے تے جے کوئی اس واسطے پاگل آکھے کہ حق آکھدا ہے اے حکومت دے خلاف چلدا ہے اے یہودیاں دے خلاف چلدا ہے اے کسے دی پیسے تے دولت دی پرواہ نہیں کرتا تے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے ایسا پاگل ہونا فقیر نو لکھ بارا گوارا ہے. اس پاگل ہون دی سانو کوئی پرواہ نہیں کرتی. لکھ بارا پاگل پا آکھن اس واسطے تو بھی نہ گھبرائی. میں سنائی تینوں اس واسطے آ گل کہ جے حضرت ویس کرنی نو پاگل بولیا عاشق ہوئے ہوں رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ لوگی پاگل پاگل آکھن تو آکھو آکھو آکھ. وہ سیانے آندے نے اکھلیاں اچ ترنا سر تے ڈرنا مولیا تو ہے آکھنا اپنے آپ نو اللہ تے رسول دا محب تے پھر میرے تے تانیا تو ڈرنا. اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دے غلاماں دی شان اے لا یخافون لومت لائم. فرمایا میرے محبوب دے غلام ملامتیاں دی ملامت دا ڈر نہیں کردے. اے قرآن خدا دا قرآن ہے. معلوم ہویا ملامتی لکھ ملامت کردے رہن مگر عاشق عشق تو بعد حق والا حق تو بعد نہیں آؤ. لو جناب اگلے جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز موضوع سناواں گا. کیڑا جناب؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اللہ تعالی وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ